Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevidu emri ilallah inallah basirun bil ibad. Geçen haftaki dersimizde son olarak 32. ayet-i kerimeyi görmüştük. 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah her ne şekilde olursa olsun kimsenin Allah'ın başkasına verdiği bir fazilet dolayısıyla o faziletin ondan zail olup kendisinde bulunmasını istememesi gerektiğini belirten ayet-i kerime üzerinde durmuş. Ayrıca faziletin Allahü Teala'nın lütfu ile olan bir şey olduğu belirtilerek asıl olanın insanın kendi kazandıkları ile değerlendirileceğini belirten, erkekler için kendi kazandıklarından vardır, kadınlar için de kendi kazandıklarından bir pay vardır buyruğu geliyor. Allah'tan lütfundan isteyiniz diyor. Kimseyi kıskanmayınız. Kimsenin yerinde olmayı temenni etmeyiniz. Allah'ın lütfu dilerse size temenni ettiklerinizden daha fazlasını da verebilir. Benzemek istediğiniz, kendisi gibi olmak istediğiniz, tabii Allahü Teala'nın sünneti seniyesi gereği olan şeyler hariç, daha fazlasını da verir. Allahü Teala her şeyi bilendir. Gereksiz yere kimseye fazla, gereksiz yere kimseye az vermez. Bu vesileyle hatırıma gelen bir hadis-i şerif var, onu da hatırlatayım. Allah'ın kulları arasında diyor öyle bir takım kimseler var ki onlara zenginlikten başka bir şeyin faydası olmaz. Yani onlar fakir olsalar isyankâr olurlar. Allahü Teala onların itaatine yönelmesi için onları zengin kılar. Tabi bu Allahü Teala'nın gerçekten büyük bir lütfudur. Dilerse Allahü Teala onu fakir yapar, isyan ederse etsin. Ama diyor ki kimi insanlar var ki diyor onlara ancak zenginlik yaraşır. Ancak zengin oldukları takdirde salih insan olurlar. Allahü Teala kimi insanlardan böyle olanların kimisine zenginlik verir diyor. Kimisine diyor fakirlikten başkası yaraşmaz. Zenginlik verse azacak. Aman ya Rabbi, çok hikmetli gerçekten. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususa dikkat çekmesi gerçekten. Çok fevkalade bir şey. Kimisine diyor fakirlikten başkası yaraşmaz diyor. O kişi zengin olursa isyankâr olur. O halde Allah'ın takdirinde bizim lehimize ve faydamıza ne kadar şeyler olduğunu veya o her bir takdirde hoş görmesek bile, hoşumuza gitmese bile Allah'ın hakkımızda yaptığı her bir takdirde ne kadar hayırlar bulunduğunu bilemeyiz. Nice takdir vardır, sıkıntılı takdir ecre vesiledir. Nice sıkıntılı takdir o sıkıntı sayesinde Cenab-ı Allah daha büyük bir belayı defetmiştir. Biz bunların ve buna benzer her bir işin birçok hikmetleri var. Dolayısıyla Müslümana yaraşan gayb ilmi Allah'a ait olduğu için hakkımızdaki takdiri devamlı en iyisini, en hayırlısını istemek, mevcut halimizin bizim için hayırlı olduğu şuuruyla, o halimizle Allah'a itaat eden, Allah'ın salih bir kulu olmanın çabası içerisine girmektir. Bu da insanın başkasının elindeki nimetlere, başkasının sahip olduğu imkanlara göz dikmesi yerine, kendi imkanları içerisinde Allah'ın iyi bir kulu olması için mücadele vermesine yardımcı olacaktır. 33. ayet-i kerimede işte bununla bağlantılı olarak diyor ki وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Yani biz her bir kimseye anne babanın ve akrabaların geriye bıraktıklarından geriye bıraktıklarına mirasçı olacak kimseler bıraktık diyor. kimseler takdir ettik. Mevali burada mirasçı manasındadır. Müfessirlerin verdikleri açıklama bu. Mevla kelimesi de Arapçada müşterek lafızlardandır. Yani birden çok mana hakkında kullanılan bir lafızdır. Mevla kelimesi efendi manasına gelir. Kölenin sahibi olan efendi. Aynı zamanda kölenin kendisine de Mevla denilir. Dolayısıyla bunda bir incelik var. Köle efendisine Mevlam diye hitap edecek. Mevlam diye hitap edecek. Kölesi bundan rahatsız olmayacak. Efendisi de bundan dolayı büyüklenmeyecek. Köle de efendisine Mevlam diye hitap edecek. Efendisi bundan rahatsız olmayacak. Köle de böyle hitap ettiği için kendisini küçük görmeyecek. Bu bir. Bir de yardımcı manasına geliyor. Kişinin mirasçısı her halükarda kendisinin de yardımcısıdır. O bakımdan bu ayet-i kerimede Mevla, Mevali, Mevla'nın çoğulu Mevali kelimesi mirasçılar manasınadır. Zaten başka bir mana burada oturmuyor, olmuyor. Anne babanın ve akrabaların geriye bıraktıklarından herkes için Mevlalar kıldık. Yani mirasçılar kıldık. Ayet-i kerime muhacirlerin hicret ettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın aralarında yaptığı kardeşlik akdi gereği birbirleriyle mirasçı olmaları halini neshetmek için inmiştir. Olayı kısaca hatırlatalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiram ile birlikte hicret ettikten sonra çok önemli bazı işler yaptı. Bunların en önemlileri Allahu alem veya en önemlilerinden birisi budur. Birisi mescidi inşa etmek ise diğeri de ensar ile muhaciri tek tek birbirleriyle kardeş yapmaktır. Çünkü muhacirler Allah için, Allah'ın dinini yaşamak için, Resulullah'ın yanında beraberliklerini sürdürmek için, Medine'deki kardeşlerinin himayesine girmek için veya onlarla birlikte olmak için vatanını, doğup büyüdükleri yerleri, çok sevdikleri şehirlerini, Mekke'yi, mallarını, mülklerini, çoluklarını, çocuklarını bıraktılar. Vallahi anlatmak kolaydır bunu ama gerçekten yaşamak, fiilen uygulamak öyle basit bir hadise değil. Hele o günün şartları içerisinde. Şimdi muhacirler Mekke'den sadece bir üzerlerindeki elbiseyle, belki de silahları varsa silahıyla beraber gelebildiler. Bineğiyle bile hicret edebilenler çok azdır. Çok az. Önemli bir bölümü piyade olarak, yayan olarak hicret etti. Ve bunlar Medine'ye geldiklerinde hiçbir şeyleri yoktu haliyle. Cenab-ı Peygamber ne yaptı? Bunları birbirleriyle kardeş yaptı. Kardeşliğin gereği biri diğerine mirasçı oldu. İşte bu ayet-i kerime o dönemin geçici olduğunu, artık muhacirlerin ekonomik olarak, maddi olarak, sosyal olarak kendi ayakları üzerinde duracak bir hale geldiklerini, bu hükmün artık uygulanmasına gerek kalmadığını, diğer bir hikmet, ensarın arasında da hepsi ailece Müslüman olmamışlardı. Müslüman olmamışlardı. Mirasçıları, yardımcılıkları, birbirleriyle vela bağları, yani yardımcı olma bağları, muhacirle ensar arasında sonuna kadar güçlenebilirdi ama ensarın hepsi ailece Müslüman olmamışlardı. Tıpkı ilk muhacirler gibi Mekke'deyken bir aileden bir kişi, iki kişi veya artık bazen aile bölünüyor. ailenin toptan Müslüman olduğu Ensar arasında da ilk dönemlerde azdı. Bir hikmeti de Allahu alem belki bu da olabilir. İşte bu süre, bu geçiş süresi tamamlandıktan sonra Cenab-ı Allah artık buna gerek olmadığını beyan etti. Herkesin artık diyor, kendi anne baba ve akrabalarının bıraktıklarından herkesin bir mevlası yani mirasçısı vardır dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söz oradan açılmışken hicret ettikten sonra yaptığı bir diğer önemli iş dedik mescidi inşa etmek oldu. Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek. Mescid İslam'ın dini ve içtimai sosyal hayatında çok büyük yeri olan bir müessesedir. Günümüzde mescitlerin sadece namaz vakitlerinde açılıp kapanması veya ara vakitlerde giden gelen namaz kılabilir diye açık bırakılması, günümüzdeki mescidin, peygamber zamanında İslam dönemindeki mescidin fonksiyonunun sadece bir tanesini icra edecek hale geldiğini gösteriyor. Yani en ilerisi ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Habeşliler gelip orada kılıçlarıyla, kalkanlarıyla oyun sahnedildikleri vakit Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe radıyallahu anha validemizi onlar mescitte kılıç kalkanlarıyla oynarken, savaş oyunlarını oynarken Peygamber Efendimiz de Hücre-i Saadet'in önünde, Ayşe'nin önünde durmuş Hazreti Ayşe'ye oyunu mescitte seyrettiriyordu. Mescitte seyrettiriyordu. Mescit, İslam'da ifade yerindeyse eskilerin tabiriyle bir külliye idi. Bir külliye idi. Mescitte yerine göre sportif oyunlar bile gerekirse az önce söylediğimiz gibi gösterileri yapılabiliyordu. Mahkeme salonu olarak yerine göre kullanılıyor. Zekat mallarının toplandığı yer olarak kullanılıyor. Efendim sohbet, ilim meclisleri olarak kullanılıyor vesaire. Tabi zamanla İslam medeniyeti bu örneği, bu ilk mescidi örnek aldı ve ne yaptı? O zaman mescitler hala günümüzde bir yığın eskilerini gördüğümüz, örneklerini gördüğümüz hale geldi. Mescitlerin etrafında bakıyorsunuz çevresinde sağında solunda ihtiyaca göre, o zamanın şartlarına göre pek çok oda. Neydi bu odalar? O odalarda ilim tahsil ediliyordu. Tefsirden, hadisten, fıkıhtan, geometrisine, astronomisine kadar. Bakıyorsunuz yanında imarethanesi var. Fakir fukara gelir orada yemek yer, yemek ihtiyacını karşılar. Peygamber Efendimiz'in suffa ashabı da mescitte kalıyorlardı. Mescidin yanındaki sofada kalıyorlardı. Bir Müslüman için temizlik işin başında gelir. Hamam da İslam medeniyetine girdikten sonra camilerin, mescitlerin yanı başında hamamlar da kurulmaya başladı. Kitap İslam dünyasında telifler çoğalınca kütüphaneler de camilerin yanı başında kuruldu. Ve bir bakıyorsunuz ki bir mescit, bir yatırım, ekonomik olarak da şimdi konuyu ele alırsak bir camide bu kadar çok ihtiyaca cevap verecek tek bir bina. Tamam büyük, kapsamlı, geniş bir alana yayılmış ama şimdi spor salonu için ayrı bir bina, konferans salonu için ayrı bir bina, efendim şu için ayrı bir bina, bu için ayrı bir bina, okulu için ayrı bir bina, ibadethanesi için ayrı bir bina. Niçin? Çünkü Allah'ın dini dışındaki bütün sistemler ve anlayışlar parçalayıcı ve bölücüdür. Hayatı da böler, insanlığı da böler, anlayışı da böler, yaklaşımları da böler. Temelinde onların bölücülük var, ayrıcılık var, şirk böyle yapar. İslam'ın vahdeti ve tevhid anlayışı, mümkün olabildiği kadar müesseseleri de birleştirir ve bir araya getirir. Çünkü bir Müslüman Allah'ın yolunda olduğu sürece, ilim tahsil etmesiyle, hakimin mahkemede hüküm vermesiyle veyahut da Allah rızası için insanda kahramanlık duygularını uyandıran oyunlar sergilemesiyle arada ciddi bir fark yok ki. Sadece aralarında mertebe farkı olabilir. Biri bir yerinden daha faziletli, biri diğerinden daha öncelikli olabilir. Yoksa biri dine uygun, biri dine aykırı, böyle bir şey o zaman o şartlarda mevzu bahis olmaz. O bakımdan mescidin peygamber döneminde de bu büyük ehemmiyeti dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hatta belki de mescidin, caminin İslam hayatındaki ehemmiyeti dolayısıyla Medine'ye varır varmaz ilk iş o olmuştur. Hatta daha Medine'ye gelmeden Kuba'da birkaç günlüğüne kalacak değil mi? Öyle kaldı. Bir hafta içerisinde hemen bir mescit tesis etti. Bir mescit tesis etti. O bakımdan ben kendi adıma hangi şartlarda, hangi durumda olursa olsun mescitlerin tesisine, kurulmasına, yapılmalarına ve mümkün olduğu kadar İslam'ın bu geniş kapsayıcı anlayışına göre inşa edilmelerine çok taraftarım. Lüzumludur. Yok efendime söyleyeyim, camiler doluyor, dolmuyor. Dolacak. Dolacak. İhtiyaca cevap vermiyor bana sorarsanız. Cevap vermiyor, ihtiyaca cevap vermiyor. Efendim içlerini dolduramıyoruz. Dediğim gibi Allah'ın izniyle dolacak. Manasıyla da dolacak. Keyfiyetiyle de dolacak Allah'ın izniyle. Sakın ha. Hiç kimse böyle camilerin inşa edilmesi aleyhinde, büyütülmesi aleyhinde falan konuşmasın. Bu bize yakışmaz. Aksine biz, bizim medeniyetimiz cami merkezli bir medeniyettir. Cami adı ne? Toplayıcı. Toplayıcı, toparlayıcı, bir araya getirici. Buna ne kadar çok ihtiyacımız var. Orada bir araya, belki o ruh bizi, en azından oraya gidip gelenleri, aralarındaki her türlü anlayış farklılıklarını, şunları bunları bir kenara bıraktırır da, İslam'ın o güzel ruhuyla tanıştırarak bir araya getirir. İnşallah ileride yine mescitlere, camilere konunun geleceği ayetlerde bir daha yine etraflı bir şekilde duracağız. Burada mevzumuz o değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicretten sonra, hicret eder etmez yaptığı üçüncü önemli iş, Medine'de yaşayan diğer insanların, özellikle gayrimüslim Yahudilerin ve müşriklerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin otoritesi altında birleşmelerini, bir araya gelmelerini sağlayan vesikayı, antlaşma belgesini hazırlaması. Bunun da ehemmiyeti çok büyük. İşte bu Ensar ile Muhaciri birbirleriyle kardeş yapmakla Müslümanların bir aradaki birlikteliklerini, Hristiyanlarla, pardon, ağırlıklı olarak Hristiyan pek yok Medine'de, Yahudilerle, müşriklerle bir arada, Müslümanlarla bir arada bir antlaşma belgesini tanzim etmekle ve biricik müracaat ve hakim daha doğrusu otoritenin kendisi olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi olduğunu orada deklare etmekle ne yapmış oluyor? Medine'nin de sosyal ve içtimai yapısındaki birliğini bir araya getirmiş, gerçekleştirmiş oluyor. İşte burada ayet-i kerimenin ilk bölümü ve sonraki bölümü Ensar ile Muhacir kardeşliğine temas ediyor. Ayetin bu okuduğumuz, üzerinde durduğumuz ilk bölümünde anne babanın ve akrabaların bıraktıkları artık eskisi gibi Ensar ile Muhacir mirasçılığı şeklinde değil, mirasçıların, Nisa suresinin baş tarafında açıklandığı şekilde mirasçıların hak sahiplerine göre, mirasçılar arasında hak sahipliğine göre tanzim edilmesi esasını getirdi. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Bununla birlikte yeminlerinizle akitleştiğiniz, antlaşma yapmış olduğunuz kimselere nasiplerini, paylarını veriniz. Bu hükme kadar, bu hüküm nazil oluncaya kadar onların hak ettikleri bir pay varsa o payları veriniz. Ve onların haklarını veriniz. Nasıl anlaşıyorlardı? Şu şekilde anlaşıyorlardı. Bir kimse bir diğeriyle kardeşlik akdini veya müvalat akdini, vela akdini yaptığı zaman benim kanım senin kanın, benim yıktığım senin yıktığın, benim intikamım senin intikamın, benim savaşım senin savaşın, benim barışım senin barışın. Sen bana mirasçı olursun, ben de sana mirasçı olurum. Sen benden dolayı takibat altına alabilirsin. Yani bir suç işledim, sen gerekirse cezalandırırsın. Sen suç işlersen ben cezalandırılabilirim. Bunu karşılamaya hazırız diyorlardı. Ben birisini öldürürsem, diyetini ödeyecek olursam benim adıma sen diyet ödersin veya yardımcı olursun. Sana da ben yardımcı olurum. Bu şekilde diyor, yapmış olduğunuz akitlere diyor, akitlerin hakkını, gereğini veriniz. Burada tek bir madde istisna ediliyor ayet-i kerimede. Miras ayetin hemen başında istisna edildi. Fakat öbür yaptığınız akitlerde bunların gereğini yerine getirin diyor. Bir kardeşinle anlaşmışsın. Maazallah. Ben birisini öldürecek olursam, diyetini ödeyecek olursam bana yardımcı olacaksın. Sen olursa ben öderim. Yardımcı olurum. Böyle bir akdiniz varsa bunun gereğini yerine getirin diyor. Bunun gereğini yerine getirin diyor. Kardeşinizle demiştiniz ki sen kiminle barış yaparsan ben de seninle o barışa katılırım. O barış yaptı, sözünü yerine getir. Çünkü burada reddedilecek, karşı durulacak bir şey yok. Güzel bir dayanışma var. Bu şekilde diyor, ahitleşmiş olduğunuz, akitleşmiş olduğunuz kimseler varsa onlarla yapmış olduğunuz akitlerinize bağlı kalınız diyor. Bağlı kalın. Bu mirasçılıkta da, hani mirasçılık kalktı ya, mirasçılıkta da o zaman bütün mirasın hepsini mi alıyordu? Burada anlatıldığına göre kitabımızda mirasın altıda biri, yani adamın bıraktığının altıda biri bu şekilde antlaşma yaptığı kardeşine verilirdi. Hepsi değil. Altıda biri, diğerleri demek ki yine akrabalarına dağılıyordu. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Şüphesiz ki Allah her bir şeye tanık olandır. Her şeye tanıktır. Her şeyi müşahede edendir. Her şeyi yakından görendir. Her şeyi bilendir. Ona göre kendinizi devamlı onun murakabası, onun gözetimi, onun sizin yaptıklarınıza tanık oluşu şuuruyla yapınız, bu şuurla hareket ediniz, bu şuurla davranınız, bu şuurla düşününüz, bu şuurla konuşunuz, oturup kalkınız, gidiniz, geliniz. Bu şuur sizin hayatınızı kuşatsın, kaplasın. Bir iyilik yaptığınız vakit Rabbim bu iyiliği görüyor düşüncesiyle yapınız. Dolayısıyla onun görmesine göre en yakışır şekilde, en güzel şekilde o iyiliği yapmaya çalışınız. Bir kötülük yapmak geçirdiğiniz zaman içinizden, Rabbim şu anda içimden geçirdiğim bu kötülüğü bile görüyor, biliyor, buna bile şahittir deyin ve Rabbinizden utanınız. Ondan haya ediniz. Görüyor. Biliyor. Görmediği, bilmediği bir şey yok. O benim Rabbim, ben onun kuluyum. Kula yakışan, Rabbinin, efendisinin kendisini görmek istemediği bir yerde bulunmamasıdır. Görmek istemediği bir halde olmamasıdır. yakışan budur. Rabbim bizlere bu şuuru fazlasıyla nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü bu Müslüman hayatında çok önemlidir. Çok büyük bir önem taşıyor. Buna dikkat edelim. Ayetler yine konu o kadar dallı budaklı ki yine erkek, kadın, yani kısacası mevzu yine aile. 34. ayet-i kerime bu manada yine İslam ailesini mevzu bahis ediyor, konu ediliyor. Çok önemli bir esas getiriyor. Estaizu billah diyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin, اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ. Erkekler, kadınlar üzerinde kavvamdırlar. Biraz sonra, yani özellikle Arapçadaki, Kur'an'daki lafzını söyledim. Çünkü oldukça açıklanması gereken ve önemli, anahtar bir kelime bu konuda. Anahtar bir kelime. Sebep ne? Niçin kavvamdırlar? Bime faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah'ın onların bir kısmını diğer bir kısmından daha faziletli kılmış olması sebebiyle. Ve bime enfeku min emvalihim. Ve erkeklerin kendi mallarından infak etmeleri, yani infak etme yükümlülükleri sebebiyle erkekler kavvamiyet konumunda veya mesuliyetindedirler. Neyle olur veya bu kavvamiyet? Hani Türkçe'de kıvamına gelmek diyoruz. Oradan geliyor. Yani bir şeyin olması gereken en olgun, en düzgün, en mükemmel hali. Ne kıvam deniyor? İşte şu iş, şu yemek, şu bilmem ne kıvamına geldi denilir. O manada. Oradan geliyor. Kıyamdan geliyor da ayakta durmak, doğrultmak, düzgün tutmak. Bir de bunun mübalağası. Çok doğrultucudurlar. Çok dosdoğru tutarlar. Durmayı saklarlar. Kimleri? Kadınlar. Mesela basit bir aile reisliği meselesi değildir. Mesela çünkü biz aile reisliği dediğimiz zaman şunu anlarız. Fast benim dediğim olur. Hayır, o değildir. O değildir. Aile reisliği mesuliyettir. Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden mes'uldür. Hepiniz, herkes kendi sürüsünden mes'uldür. Mesuliyet, başkasının üzerindeki otoritesini yerli yersiz kullanmayı gerektirmez. Mesuliyet, başkasının üzerindeki otoriteyi onun faydasına, onun menfaatine, onun dünyevi ve uhrevi maslahatına kullanması demektir. İslam'da devlet reisi de vardır. Vali de vardır, yani İslam'ın idari sistemi içerisinde. Devlet reisi, ben devlet reisiyim diye astığım astık, kestiğim kestik olmaz ki. İslam fıkhında bir kaidedir. Veliyül emrin maslahatı raiyenin menfaatiyle menuttur deniyor. Fıkha kaidesidir. Yönetimle alakalı İslam fıkhındaki kaidelerden bir kaide. Yani yöneticinin tasarruflarının ölçüsü uymak zorunda olduğu esas yönettiklerinin menfaatidir. Yönettiklerinin menfaatine aykırı bir iş yaparsa onun tasarrufu batıldır. Yönetici yönettiği kimselerin zararına bir tasarrufta bulunamaz. onları maddi ve manevi bakımdan yaralayacak, üzecek, rahatsız edecek, tedirgin edecek, haklarının kaybolmasıyla sonuçlanacak, dünya ve ahirette zarar görmeleriyle sonuçlanacak bir işi kesinlikle yapamaz. Bu manada düşündüğünüz zaman kimse, efendim, Cenab-ı Allah erkeğe kavvamiyet konumunu verdi diye erkeği kadından üstün tutmuştur diyemez. Ha, şöyle bir üstün tutmuştur. Yükünü ağırlaştırmıştır. Bu da doğrudur. Burada doğrudur. Yükü daha ağırdır. Kadın belki kocasının yanlış iş yapmasından sorumlu değildir. Fakat kadının yanlış yapması kocasına sorumluluk getirir. Böyle bir mesuliyet. Dolayısıyla bugün bazılarının söyledikleri gibi işte feministler bilmem neler ve benzerleri. Ya Efendimiz Aleyhisselam İslam kadını ezer. Siz ne ezmeyi anlarsınız, ne ezilmeyi, ne adaleti, hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Bildiğiniz bir şey yok ki. Ne anlıyorsunuz bu işlerden? Siz otoriteden ne anlarsanız, ne anlarsınız? Hakim olmaktan ne anlarsınız? Yönetmekten ne anlarsınız? Yönetilmekten ne anlarsınız? Biz bu manada kabul etmek zorundayız. Farklı dil konuşuyoruz. Bizim yönetmekten anladığımız ile sizin anladığınız farklı. Sizin kendi inançlarınız ve hayat anlayışınız içerisinde yöneten ezen olabilir. Ama bizde yöneten hizmetkardır. Değil mi? Seyyidu kavmi hadimuhum diyen kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Hem efendi olacaksın hem hizmet edeceksin. Bu budur. Yani mesuliyet, konum yüksekliği senin omuzundaki mesuliyetini artır. Senin omuzundaki mesuliyeti artır. Dolayısıyla erkeğin kavamiyeti demek şu demek. Bir, hanımı başta olmak üzere aile fertlerinin nafakasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan İmam Malik ve İmam Şafii derler ki erkek karısının nafakasını sağlayamıyorsa kadın mahkemeye dava eder ve boşanmasını ister. İsteyebilir. Çünkü o zaman kayyumiyetini, kavamiyetini kaybetmiş olur. Çünkü ayet-i kerime bir gerekçeye bağlıyor. Bime enfeku. İnfak etmeleri, yani nafakayı sağlamaları dolayısıyla. Sağlamak mesuliyetleri dolayısıyla kavamiyet onlardadır diyor. Bir diğer gerekçe bu. Birisi Allah kimisini kimisine üstün tutmuştur. Önceki ayet-i kerimede de kimse Allah'ın başkasına verdiği faziletli konumu temenni etmesin dedi. Demek ki kadın kadınlığıyla onur duyduğu sürece, kadınlığından memnun olduğu sürece ifade yerindeyse Allah'ın rızasına daha çok yaklaşma şansına sahiptir. Erkek de erkek olarak mesuliyetini bilip bu mesuliyetle şeref duyduğu sürece vazifesini daha güzel bir şekilde yerine getirebilir. Diğer taraftan erkeklerin bir mesuliyeti daha vardır. Kadınları maddi ve manevi imkanları ölçüsünde kadını ezmek manasına değil, korumak ve himaye etmek mesuliyeti vardır. Onu maddeten ve manen korumak mükellefiyeti de erkeğe bu manada aittir. Ha, biz ne yaptık? Yani sadece İslam'ı ve olayı yanlış anlayanlar, İslam'a bu manada dil uzatanlar değil. Biz de yanlış anladık veya yanlış uyguladık. Zannettik ki erkeğin kavvam olması halk arasındaki tabirle kazak olması demektir. hak demektir. Hayır, değildir. Değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayrukum, hayrukum li ehlihi. Ve ana hayrukum li ehlihi demiştir. En hayırlınız hanımına, çoluğuna, çocuğuna, aile efradına hayırlı olanınızdır. Hepinizin arasında da ailesine, çoluğuna, çocuğuna en hayırlı olanınız benim. Peygamber Efendimiz'in söylediği, yaptığına dair binlerce hadis var. Bir hadiste olsun höst dediğini gösteren bir hadis bulamazsınız. Böyle yok. Yok. Ya öyle bir hadis yok. Öyle bir hadis yok. Vallahi olsaydı, başta müminlerin anneleri, başta bu emre veyahut da bu şekilde bağırıp çağırmaya muhatap olan müminlerin annesi kimse, o bize o hadisi nakledecekti. Çünkü onlar ne olursa olsun İslam'a o kadar teslim olmuşlardı ki. Allah'ı ve Resulünü razı edecek şey neyse, o kadar onlar için önemliydi ki, Resulullah bana höst dedi, demiş olsaydı diyeceklerdi. Fakat öyle bir şey yok. Bütün yaptığı ne? Kendisinden biraz fazla dünyalık istedikleri zaman, onlar da biraz rahat yüzü görmek istedikleri zaman, onları bıraktı, bir ay size yaklaşmayacağım dedi, bir kenara çekildi. O kadar. O kadar. Onları rencide etmek, onları rahatsız etmek, aşağılamak, onlara ağır söz söylemek, vurmak, dövmek, bunların hiçbirisi yok. Resulullah hayatında bunların hiçbirisi yok. Resulullah'a uymakta mangalda kül bırakmayan çoğu kimse bu konuda nedense Resulullah'ı hatırlamaz. Olur mu? Olur mu? Hani Resulullah bizim için her konuda en güzel örnekti? Niye nefsimize dokunulacak yerlerde onu örnek almıyoruz? Bize dokunmayan yerlerde örnek alıyorsak, keyfimize, arzumuza ters düşen yerlerde örnek almıyorsak, biz Resulullah'a örnek almakta samimi değiliz. Hatta biraz daha ileri gideyim, Muhammedur Resulullah demekte o kadar samimi değiliz. Bunlara dikkat edelim. Resulullah erkeğimizle, kadınımızla, küçüğümüzle, büyüğümüzle, zenginimizle, fakirimizle, her şeyimizle, her konumumuzdaki her insanımıza, her birimize, ferdimize ve cemiyetimize, mesleğimiz, kültürümüz, konumumuz ne olursa olsun, hangi durumda bulunursak bulunalım, hangi halde olursak olalım, her konuda bize örnektir. Ya canım, o Resulullah'tı. O yapar, biz yapamayız. Allah Allah. Ve o zaman bu ayet-i kerimenin hükmü kalmaz. Andolsun Resulullah'ta sizin için güzel örnekler var. O zaman bu ayeti hükümsüz hükmü kalmadı. Haşa. Resulullah'a ait özel emirler olduğu belirtilen yerler hariç, Resulullah her konuda ümmete örnektir ve ümmet her konuda ona uymak zorundadır. Bunun başka yolu yok. Canım Resulullah, o Resulullah'tı. Ashab-ı kiram da böyle söylemişti bazıları. Ne demişti onlara? Allah'a yemin ederim, aranızda Allah'tan en çok korkan benim. En takvalınız benim. Bununla birlikte Ramazan'ın dışında tabii, oruç tuttuğum da olur, açtığım da olur. Geceleyin namaz kılarım da, uyurum da. Ve kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Onun sünneti bizim başımızın tacı olmalı. Resulullah mı yaptı? Hay hay. Abdullah bin Ömer Resulullah'a benzemeye, onun yaptığını yapmaya o kadar düşkündü ki, şer'an gerekli olmamakla birlikte, çünkü beşeri bir fiil. Hac yolculuğunda ezberlemiş, Resulullah burada konakladı, burada gölgelendi. Resulullah bu ağacın altında küçük abdestini bozdu. Buna varıncaya kadar peygamberi taklit ediyordu. Bunlar bizim için örnek olmalıdır. Dinen öyle bir şey gerekmez. Fakat Abdullah bin Ömer işin ehemmiyetini vurgulamak ve bize göstermek veya kendisinin bu işi ne kadar önemsediğini biz görelim diye bunları yapmıştır. Hatta biz görelim diye değil, inandığı ve bundan dolayı Resulullah'a benzemekte, bu şekilde benzemekle Allah'tan ecir alacağına inandığı için bunu yapmıştır. Niçin böyle yapıyorsun denildiği zaman لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ demiştir. Andolsun Resulullah'ta sizin için güzel bir örnek vardır. Ayetini okumuştur. O kadar kapsamlı bir ayet-i kerime. Dolayısıyla ya o Resulullah'tı. Evet o Resulullah'tı. Ben de o Resulullah'ın müminiyim. Ben de Muhammedur Resulullah deyip kelime-i şehadet getiren bir müminim. O halde onun risaletini kabul etmek durumundayım. Onun risaleti gereği yaptığı her bir işi, ortaya koyduğu her bir sünnete elimden geldiği kadar riayet etmek durumundayım. Buna dikkat etmeliyim. Bu şartlar altında işte kavamiyet kısacası, bu kısaca çerçevesini vermeye çalıştığım ölçüler içerisindedir. Bu kavamiyetin içerisinde işte Resulullah'ın örnekliğini aile reisi olarak dersiniz, ister kavam deyiniz, isterseniz koca, ne derseniz deyiniz. Aile reisi olarak Resulullah'ın bu örnekliğini aile hayatında ortaya koyacaksın ve bu kavamiyeti sünnetin gölgesi içerisinde, sünnetin himayesi içerisinde ne yapacaksınız? Devam ettireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koydukları bizim için esastır. Onlara riayet etmek durumundayız. Kavamiyetimizi de onu örnek alarak yapacağız. Böyle bir kavamiyetten adil olan hiçbir erkek de hiçbir kadın da rahatsız olmaz diye düşünüyorum. Resulullah ne zaman incitti hanımı? Hangi hanımını ne zaman incitti? Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir hadise yok. Böyle bir kavamiyete hangi kadın itiraz eder? İnsaflı hiçbir kadın itiraz etmez. Aksine nerede böyle kavamlar dedirtir onlara? Var mı öylesi? E deseler de çok haksız değiller yani. Ayetin bundan sonrası bir de bu kavramlara, bu nerede o kavramlar dedirtecek şekilde kısaca açıklamaya çalıştığımız Resulullah'ı aile reisliğinde örnek alan, kavramlığında Resulullah'ı örnek alan erkeklerin eşlerinin nasıl olması gerektiğini ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümü izah ediyor. Biz oraya şimdi girmeyelim. Biraz dinlenelim. Ondan sonra buradan devam edelim.